por baixo da saia por onde o ten. Que ten amores que lle ven, que non os ten rabe a ver. Arriba bandeiro roto, abaixo manta mollada. Se non foran as mulleres, os homens non valía nada. Por onde lle vai, por onde lle ven, por baixo da saia por onde o ten. Que ten amores que lle ven, que non os ten rabe a ver. Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites. Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola. Més de 40 anys amb tu. Galegos no baix. Ay, apartadillo. Xa temos por aí o noso convidado que nos vai falar de albergues. Vamos a falar con Miguel Anxo Rodríguez, que é o sí. presidente da Algarve, que é a Asociación Galega de Albergues Privadas, non? Albergues sí. de Galicia. Vamos a ver se algún día nos lo encontramos por aí nun albergue. Por camiño. Sí, seguro, seguro, porque ele é tamén propietario dunha. Moi boa tarde, Miguel Anxo. Hola, moi boa tarde, que tal? Benvido, moitísimas gracias por atendernos. Parabéns por o traballo que estades a facer, que hai pouco teño entendido que tivestes unha reunión interesantísima e moi importante aí en Muxía, non? Sí, disculpa, aquí me se entrecorta. Sí, tivemos unha asamblea recentemente, unha cosa que facemos anualmente, en a que... Vaya, córtasenos. Pues para intentar pues hacer proyectos en común seguir pues que a noso proyecto de vida que son os albergues e o Camiño de Santiago pues da mellor maneira posible para nós e para os peregrinos tamén que ya como claro. A verdade é que ese traballo que estades a facer dos como albergues, en realidad o que queredes é dar un servicio cada vez mellor e cada vez máis axeitado, precisamente non somente por un só camiño, sino que todos os camiños, todas as que aparecen aí en Galicia, que temos varias redes, varios pois lógicamente uns máis frecuentados que outros, pero a maior parte deles pois iso, intentando que dar un servicio cómodo e axeitado, non? Sí, efectivamente, claro, bueno, nos ahora na asociación a eso, hai albergues de todos os camiños de Santiago, que, bueno, cada ano vanse sumando. Vaya, vaise cortando a nosa comunicación. É verdad que é un tipo de establecemento que desde fai anos foi evolucionando tamén, porque os primeiros que abrimos ou que se abriron como albergues privados... Vaya, temos algún problema temos algún problema de comunicación se acaso cortamos chamamos se tes un fixo chamamos todo fixo vaya sí, si queréis o mellor co teléfono móvil funciona mellor co teléfono móvil sí, vos dou un teléfono móvil a ver vamos a intentar... espérate, que collemos o teléfono para poder coller o que non saia antena. Si, si te parece que non saia antena, non? Ou... Bueno, parece que as as bruxas xa marcharon. Sí, sí. A ver, a inclemencia do tempo axuda tamén. Tamén esta... axuda. Claro que sí. Bueno. Está facendo bastante vento aquí estes días, estamos no rural, e aquí as conexións xa non son moi boas normalmente, e cando as inclemencias do tempo son peores, pois non... Sí, sí. Vale. Bueno, pero sí que de momento xa o solucionamos. Vamos a decir a toda xente que a vosa asociación chamase a Galver, Asociación de Galega de Albergues de Galicia, non? Exacto, sí, a Asociación de Albergues Privados de Galicia, e esos somos albergues que estamos en todos, en toda Galicia, en todos os camiños, bueno, pues prácticamente un de cada tres albergues que hai en Galicia son ahora socios da asociación, e somos unos 120. Caray, pues... Bueno, escoito, tendes categorías, por así decirlo, de albergues, igual que hai categorías de hoteles? Sí, bueno, nos albergues hai dúas categorías, albergues de primeira e segunda categoría. O que pasa é que realmente non é algo a veces que diferencie tanto a calidad do establecemento. Sí que é verdad que hai unhas normas, o mellor, pois por metros e tal, pero hai máis diferencia, por exemplo, en tu establecemento pois que este cuidado con ganas e con efeito pois un pouco pensado nos peregrinos, a veces con moitos máis servicios e non ten a categoría, o mellor, de segunda, digamos. E hai albergues que son de primeira, pero ao mellor, pois, por que sea, pois, bueno, son máis básicos noutras cousas, non? Entonces, é algo que non, tampouco é algo que os peregrinos miren a veces si de primeira ou segunda, porque non hai unha diferencia clara a veces. Pero bueno, en general, a verdade é que todos os albergues que están na asociación están moi orientados hacia o camiño, todos pues buscamos pues eso, que a comodidade do peregrino, conocendo pues as especial circunstancias que ten, que non ten nada que ver pues como pode funcionar un albergue ou os servicios que dá un albergue nunha ciudad como unha ciudad grande que funcionan pues con xente nova ou tipo hostel, ¿no? Sí. Unha cousa que a min sempre me gustou e sempre me fixo deu curiosidade é o feito de que moitísimos dos albergues seguro que levan conta das anécdotas dos moitísimos casos que algunhas veces ocurren nos propios albergues, non? O feito de que algún se esqueceu unha prenda ou se esqueceu unha cousa, sí, ou que nalgún momento se atoparon dúas persoas ali dentro, dentro, que sei, sí, cousas dese tipo, que seguro que algún albergue leva moita conta deso e anoto, non? Sí, hai quen sí, hai quen ten facendo aí, resumindo para algún día mellor facer un libro, que temos falado moitas veces, eso, que sí, pagamos un libro, hai material para varios capítulos e varios tomos. Porque sí, é verdad que hai moitas anécdotas ao longo do ano, cousas a veces pues, increíbles, bueno, de xente, pues, peregrinos pues, famosos que veñen a veces, que non salen moito nos medios, pero que sí que a veces te atopas pues, xente moi, moi, moi conocida. Sí. Nos pasou no ano pasado cunha actriz de Hollywood que nos apareceu aquí, bueno, sí, un pouco así que non quería ser, que se operan, que estaba e tal. Bueno, pues... sorprendidos. Bueno, casos, claro. Sorprendidos. Se poden contar cada ano un montón de anécdotas. Sí, sorprendidos e ademais pues moi ben recibidos, claro. O que dice o meu compañeiro Xulio, vinuleu en Piedracita do Cebreiro. Había unha muller de mediana edade. Eu vine cunha libreta e dixo, non, é que eu tomo nota do que quede e do que levan. Xa. Sí. Pues, bueno, no, en Pedrafita nos vimos o cerco, que está aquí en Fonfría. Sí. Que é, bueno, pues, un pouco a entrada a Galicia. Claro. Bueno, sí, é verdad, o sea, innumerables. Bueno, no tema de cosas que deixan, elevan, nos temos unha caixa, que hai moitos albergues, que é unha caixa de objetos perdidos ou deixados, donados polos peregrinos, para outros peregrinos. Entonces, bueno, pues é un sitio onde a veces a xente atopa o que acaba de perder outro fai 4 días e lle salva a vida, porque a mellor pues non levaba un bastón, sí, ou ten frío e non tiña a mellor unha camiseta. Bueno, hai moitas cousas que van deixando e sí. Moitas anécdotas, claro que sí, que seguro que é o que dicí, que a mellor dentro de pouco podemos disfrutar de algún libro ou alguna persoa que recollendo esas anécdotas confeccione un libriño ou unha nota de sí, cousas interesantes que pasaron aí, a toparse non somente con unha persoa moi famosa que vai de incógnito, pero tamén a mellor hasta de alguna persoa que bueno, pues, coxa por culpa das bichocas que e por certo, unha das cousas que atopei en algún dos albergues, porque eu tamén fixen ese camiño en dúas ou tres ocasións, tres ou catro, agora non me acordo. Bueno, igual, o caso é que nalgúns albergues tamén teñen esa atención de persoas que fisioterapeutas e outros que axudan a eses posibles problemas que os propios peregrinos poden ter, non? Sí. Sí, nalgúns pues poden ter unha persona, hai veces hai masajistas ou fisioterapeutas que van por varios albergues, se van facendo servicios en varios albergues. Nos, por exemplo, no noso caso, foi, pues, tamén unha anécdota que podes contar. Hai unha rapaza que fixo o Camiño de Santiago para moitos anos, bueno, que é unha rapaza nova e arquitecta, la vivía en Alemania, alemana. Bueno, enamorouse do Camiño, tanto se enamorou que la quixo buscar unha casa por aquí, cerca do Camiño de Santiago, comprou unha casiña aquí cerquiña de nós, entonces, bueno, antes casi de mudarse, pues bueno, nos mandou un email por si, bueno, queríamos que era polas tardes, pues viña pues a facer masajes aos peregrinos e tal. Nos encantados, non? Claro, un servicio a máis que demanda moito, que nos activéramos outra persona antes tamén facendo, era algo moi moi interesante. E bueno, de feito, pues nada, xa leva 2 anos, xa comprou aquí a unha casa, xa te digo, está de momento encantada, nos encantados con ela. Hai moita xente que se enamora do Camiño e despois pues tamén de alguna maneira quere seguir en contacto. Pues neste caso pues facendo masajes, noutro caso pues atendendo nun albergue, como moitos que hai que son peregrinos, eso, que decidiron facer a súa vida pues eso, pegado ao Camiño. E bueno, é verdade que é unha experiencia que marca este sentido, sí. Al final que ten moito, sí. Algo que mundialmente está recoñecido, que como nos contaba antes Rodrigo Costoya, que nos falou do seu libro que acaba de poñer en marcha, que acaba de publicar o século do milagre. A verdade é que as anécdotas e o traballo que estades a facer ou que están a facer precisamente nos albergues é interesantísimo. E cousas que tamén os propios peregrinos dan a coñecer, e que algúns deles dicen, bueno, eu cheguei a tal sitio e paro aí, pero os outros dicen, aparte de parar, como lle gustou o sitio, pois descansan 3 ou 4 días seguidos aí, non? Sí, bueno, non é moi habitual, normalmente cando descansan 3 ou 4 días é porque algún problema físico teñen, sí. Ou sí que tamén hai xente que ven con moito tempo e ao mellor sí que decide pues quedarse un par de días ou 3 porque lle gusta estar aquí, ao mellor na tranquilidade, a naturaleza e todo. Pero bueno, non é tan habitual. O que sí é moi habitual, non é tan coñecido a veces, é que, pues, sobre todo a xente que non é moito do mundo do Camiño, logo non conoce, é a cantidad de xente que repite cada ano, que volve, que desde Australia ou desde Corea, ven o ano siguiente cos amigos, e que volve unha e outra vez. Sí. Nos sempre decimos, non temos feita estadística, pero é casi 100%. Todos os días temos alguén no albergue que xa estuvo. Que repite. Todos os días. Sí. Pero sin fallo. En moitos días, máis de un, dos, de tres. Claro. E iso é algo pues, que sí que chama atención a veces, pues, cando falas con alguén, sobre todo eso, que traballa na hostelería, pero no outro mundo, en que lle parece que, bueno, xente ven o Camiño, fai o Camiño, xa está feito unha vez, e xa acabou. Non é así. Cual é a máxima precisamente do albergue, que é o que pretendedes mellor, non somente esa atención, sino o mellor buscades algo que non somente que a xente quede satisfeita, sino ese servicio que facedes, por exemplo, o xantar o desayuno, o bocadillo, a noite, ou a atención da cama. Hai cousas que tendes como digamos imprescindibles, que decides, sí. O albergue ten que ter esta atención especificamente, non? Sí, obviamente, pues o apartado do descanso, pues ter unha boa zona de descanso, os colchóis, a calidad dos colchóis, a calidad de bueno, das zonas de a limpieza, que este todo moi impoluto, nas zonas dos baños e todo, porque se teñen moito trato todos os días. Claro. Despois é moi moi moi importante, e isto é unha cousa que nunca se fala, non se suele salir nunca nos medios, pero é moi importante o control dos chinches. Aí. Porque como vos sabedes, é un fenómeno que claro, no camiño con eles. Sí, sí, sí. É fundamental ter moitas medidas todas de prevención para que non podan quedarse os pues, chinches que a veces involuntariamente pues calquera pode traer na mochila. Sí, sí, pues no. O, entonces, o no contacto coa natureza collense moitos, no, na natureza non se collen. No. Bueno, eso é un pouco unha das cousas que a veces leva a engaño. Os chinches non viven na natureza. Os chinches, de feito, chamanse chinches da cama, porque solo viven de picar a xente. Non son como unha garrapata que se a pode escoller na natureza. Ah. O chinche solo vai dunha casa a outra. Anda, carajo. Non vas a topar nunca un chinche no medio do campo. Vai, entonces, cando se vai dunha casa a outra, vaise, pois, pues, se leva na roupa, na maleta, na mochila, neste caso. Sí, ah, pensei que é unha cosa que está super extendida por todo o mundo, non é só o Camiño de Santiago, ni moito menos, pero claro, onde hai tanto tráfico de xente, pois pues, é moi fácil que, sí, que podan vir de un albergue pues a outro, dunha casa rural a outra, dunha pensión a outra. E é algo que levamos moitos anos, que levamos xa aberto moito, que fai uns 15 anos empezou a ser un problema grande, que non, en principio nadie sabía tampouco como funcionaban, e que agora pues, todos estamos moi concienciados, sobre todo, pues eso, canto máis tempo levamos, máis xa o temos controlado, pero ainda sigue pasando, que hai albergues que abren de novo e ao mellor pues, fan todo de madeira, é moi bonito, é moi tal, pero despois resulta que a madeira ten moitísimos problemas porque se meten nas grietas. Ajá. E despois non hai maneira de atopalos, hai unhas plagas tremendas. Entonces é un dos puntos que xa te digo, non suele salir nunca nos medios, pero que máis nos preocupa, sí, e sí, que máis atención lle prestamos. Despois, pois como cousas tamén así positivas e únicas no camiño, por exemplo, as cenas comunitarias. Ajá. Nos facemos unha cena todos xuntos na palloza que temos, e algo que é unha experiencia que a xente queda encantada. Aprecio. E que os mellores recordos do camiño, pois cenar todos xuntos 40, 50 persoas de 20 ou 30 países diferentes, todos nunha mesa e contándose pois esas anécdotas do día, etcétera, e unha das cousas que eu tamén sempre recomendo a alguén cando vai a facer un albergue que se pode que faga a cena comunitaria. Sí, sí. E funciona super ben, é algo que é unha experiencia, é un antes e un despois, non? Cando a xente vai a cenar, e ve, o mellor van, están toda a tarde, non hai cos móviles e todo, e a wifi, mandando as fotos, non sei que, hai un pouco cada un o seu rollo, cando vais a cenar, cenan todos e tal, e xa veñen todos falando, entre eles, en grupos e tal, e é verdad que é algo que sí que é comunitaria, muy, claro que sí. Pois sí. pues mira ti, dúas cousas interesantísimas e moi importantes. Elina, claro, Fonsagrada, sí, que hai un albergue precioso, tamén, con xente que atende todo aquilo, sí, con sí, xente, sobre todo, hai unhas donas que son as que cambian as sábanas cada día. Dame claro. Que lo cada día. Sí, sí. Bueno, unha cousa que non sabíamos, a verdade é que dos chinches é unha cousa, pero eu pensei que eran precisamente os cansos que transportaban iso, non é precisamente eso, lógicamente ese un pero traballo. Son os, hai cans de dúas patas. os chinches están adaptados solamente a picar aos humanos. Os humanos, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pois pues unha cousa que eu tiña mal concepto yo, pero eso das ceras comunitarias é unha cousa extraordinaria, e se está acompañada ademais dun gaiteiro ou dun grupo que tamén toca ou canta a algún tipo de música popular, seguro que é precisamente fantástico, claro que sí. Sí, sí. Nos a veces facemos queimada tamén, non sempre, claro, pero algún día que se presta ou que a xente está con ganas, sí, pues unha queimada ou poñemos algo de música, e bueno, a verdade que sí que é algo, non só para os peregrinos, senón para nós tamén, que bueno, da alegría, claro, momentos, sí, moi vos, un traballo que ao final tamén é duro, eso, pero ten moitos bons momentos que compensa moito. Claro, claro. No, no, aparte de compensar, quere decir que levan unha farta de bo gusto do que en realidade vos ofrecedes, e que en realidade eso quere decir que ese comunitarismo dá a entender que, bueno, pues recibides a todas as persoas con agradecemento e con cariño, non? Eso é moi importante. Sí, sí, claro. Bueno, o espírito do camiño é un pouco, vai moi en consonancia tamén con eso, de ao final a xente que ve o camiño suele ser xente que lle gusta moito por socializar, conocer a outras persoas de outras culturas, compartir, uh-huh. Bueno, eso é algo, pues eso, que eu penso que é un espírito que lo que fai a experiencia do camiño un pouco distinta de calquer outro turismo tamén, uh-huh. Que nos albergues, eu penso que onde máis se vive, porque ao final, pois, bueno, si podes ir a un hotel é moi cómodo, estás moi ben, pero ti estás ali na tua habitación, e ao mellor vas cenar a un restaurante, ti solo, ou con, se ves que te aparece, ou con un grupo de amigos, pero tampouco é un sitio que este pensado para socializar. Claro. Pero os albergues sí, porque todo é común, a habitación é común, o salón é común, e sí. Si vas a cenar a unha cena comunitaria, pois ao final é... penso que é o sitio máis propenso como para disfrutar un pouco da experiencia esta de conocer xente, de socializar, pois de maneira máis plena, non? Máis fácil. Claro, claro. Despois outra cousa que tamén eu topei, por lo menos en Porto Marín, que acórdame, un dos albergues que empreguei, había ali un espazo que era unha especie de cartel, unha especie de había un corcho ali grande onde cada un podía poñer algunha frase, alguna cousa, e ademais deixaban ali colocadas algunhas fotografías. Eso tamén é unha forma de, non sei, de sociabilización, non? Que sí. Tamén axuda a que a xente diga, pues mira, aquí estuvo fulanito, que quero decir que algo que tamén dá a entender que somos parte da sociedade, que a sociedade tamén comparte cousas importantes, non? Sí, de feito casi todos os albergues, se teñen algún sitio onde deixar, pois o que quere deixar, pois unha nota, unha foto, nos, por exemplo, pois, hai moitos, temos un libro, unha pequena diario, non? De todo o mundo, pois vai deixando ali pois os seus pensamentos, a veces nos deixan debuxos, fotos, uh-huh. Sugerencias, pero sobre todo agradecementos, a verdade que a xente é super agradecida, e realmente isto convirtese cos anos nunha enciclopedia de vos recordos e de reseñas e de como expresións de agradecimento, pois que a veces cando un ten un día duro basta con pois ler unhas cantas follas de algún destes libros e xa claro. Xa cho arregla, porque claro, a verdade claro. Que sí. Pues... deixa o camiño é moito máis valioso co que a veces se pensa. Outra cousa, entonces o meu recordo queda en Piedrafita do Cebreiro. Pois pues sí, por aquí eu vin ali. Seguro que escribiches algo, non? Sí, hombre. Bueno, pois pues, escoita, Miguel, o que sí, é certo que nos agradecemoste moitísimo a túa conversa e ao teu traballo de hoxe, que en realidade pois dá a coñecer que, por certo, que se poñen en contacto precisamente con a Galbernum, que aí tendes todos os socios que pertencen a todos os socios, digo, albergues que poden ofrecer os seus servicios. Por certo, os prezos siguen sendo medianamente populares, que eu sempre vin que últimamente, as veces que fun, son precios moi asequibles para moitos meses. Sí, bueno, en principio, bueno, evidentemente, os últimos anos, busca a subida de todo, actualizar algúns precios, pero, bueno, sigue habendo entre 12 euros hasta sí. 20 euros nese margen, pues, eu que ven costando unha noite, pues, depende do sitio, non? Pero diríamos que unha media poden ser uns 15 a 16 euros de media. Entonces, bueno, penso que sí que siguen sendo un precio asequible para pasar unha noite, xa nos establecementos que, como digo, pues eso, cada vez teñen máis servicios tamén, que, bueno, que moitas veces pues esos temas comunes non teñen nada que envidiarle as de un hotel ou as de... Con a limpeza extraordinaria que parecen espellos, sí, a verdade é que eu os que visitei, ou por lo menos os que empreguei, sempre foron sempre foi para min un resultado e unha, bueno, moi agradable, de verdade que sí. E atención tamén, a verdade que tamén se non sei, potenciase o feito de decir, bueno, a persona que está ali atende ao público de tal xeito moi moi moi agradable, sempre sempre. Claro, sí. Ao final vainos a vida nelo, o sea, nós normalmente os albergues, como digo, vivimos 99% dos peregrinos, entonces xa todo o mundo ten clarísimo que cando se atende ben, a xente volve, fai o boca a boca, funciona. Claro. E cando un se empeza a relaxar, empeza solamente a mirar a parte económica e non a parte da atención, rápidamente empeza a deixar de entrar a xente pola porta. Entonces, claro. Vai, eso é algo que tamén, non só por eso, non, pero ademais, sobre todo, porque a gran maioría da xente que ten un albergue, o ten, pues porque lle gusta o camiño, porque lle gusta estar en contacto con os peregrinos, o que fai un pouco tamén por vocación. Mm-hmm. Por... Sí, sí. Entonces, bueno, de momento, eu penso que sí que a atención está sendo bastante boa en xeral, de feito, pues bueno, algún día fixemos, na pandemia fixéramos unha vez as notas que nos poñen nas redes sociales, non? Fixéramos unha especie de recopilación, e a verdad que, bueno, era un sobresaliente alto de media, entonces, mm-hmm, bueno, é algo que nos... Sí, por cierto, que en algún hotel, en algún albergue también dicen, a ver, valórame o atención que tiveños. Claro, verdad que eso también vos sirve de referencia para vosotros mismos. Claro. Sí, bueno, Miguel, que moitísimas gracias, que moitos parabéns, que moitísimo éxito de desechamos a ti e a ese Galber que tendes pois unha asociación que paga a pena tela en conta. Muy bien, pues bien, muchas gracias por llamarnos para lo que querías. Bien, hasta luego. Que vaya bien. Radio Samboy. Vente, vino, vente, vino, que eu tamén me vou andando. Bueno, Xulio, sí. Temos o outro lado do fío telefónico. O teu compañeiro, de algunhas veces. Bueno, un grande amigo, un presidente do, exactamente. Do Centro Galego Nós, non? Do Centro Galego Nós. De Sabadell, vamos alá, veña. Manuel Vázquez. Moi boas tardes, Manuel. Boas tardes. Boas tardes, benvido. Moitísimas grazas. Moita saúde a ese... Gracias a vos por contar con nós unha vez máis. Moita saúde a ese Centro Galego Nós de Sabadell. Con tantos anos que xa dá pa... Pon libro, eh? Pa un ou dous. Hai que ter tempo, que tanto ti como eu poñernos é facer un libro ou dous. Historia hai dabondo. Historia hai dabondo, claro que sí. Bueno, con tempos difíciles, tempos regulares, e agora, pois, con unha certa amplitude, certa lecer, posto que, queiros ou non, vase celebrando festas, algunhas delas gastronómicas, como esta que está prevista para a vindeira semana, non? Sí, sí, pro 28, 29 e 30 de marzo, que faremos a Festa do Lacón aquí no Eismasiá de Sabadell. Esperemos que o tempo ten que ser como en Galicia, pero a ver si para un pouquiño para este fin de semana. Claro, que sí. Para ese xa o mellor abre, como dicimos nos en Galicia, non? Abre. Ademais, haberá carpa, por xa que ainda que chova, sí, pois sí, seguro habrá unha carpa. Teremos ali o Díaz, que xa é un histórico das festas galegas, con a carpa. Este está xa preparado, non? Está super preparado. Claro. Con os produtos, con o lacón, o pulpo, os chorizos, costela, viño... Bueno, que tocan as festas galegas. Claro. Unha cousa importante que levades adiante, que precisamente eso das festas do mes, pero que non deixades atrás outros eventos e outras importantes actividades e actuacións, como é, por exemplo, o teatro, que fixeste desa hai pouquiño, non? Sí, no, no que vai de ano fixemos a primeiro a asamblea de socios, esta, non? É dicir, tiramos hasta a casa por a ventana, aquí sempre acabamos con comida, non pode ser, hasta con pulpo e todo, para os asistentes. Despois fixemos o teatro 15 de febreiro, me parece que foi aquí no Centro Cívico de Canrul, con Furafollas, Furafollas, que son un éxito total, non? O seguinte, é dicir, sempre que veñen, pois rompen, porque son uns grandes profesionales. Uh-huh. E despois fixemos tamén ali o cocido o domingo o 9 de marzo no Centro Galego. Uh-huh. E agora toca xa a Festa do Lacón. É dicir, vamos facendo, claro, porque tamén hai que dosificarse. E se facemos moito xa casi é demasiado. Sí, sí, sí. Bueno, que bueno, precedido de outras festas que tamén se celebran anualmente, non? Algo de algo tamén de ruada no entroido, algo de bueno, pues xuntanzas entre cos socios tamén para as sardiñas tamén, me parece. Facemos bueno. As sardiñas tamén, agora temos pendiente porque se nos acumula o traballo unha paella para 50 ou 60 ali que a limitámola porque sí. Porque claro, que o espacio de dentro dá para 50 ou 60, se fora máis, claro, xa teríamos que facela fora, pero preferimos limitar. Claro. Despois volvemos a facer a Festa de Gallega de Junio, facemos o Santiago. Uh-huh. En setiembre seguimos ca Festa do Pulpo, despois facemos a Castañada. Isto é un non parar. Claro, claro. Non parar. Algo que paga a pena relembrar. Por certo, o Centro Galego Nós, que por certo ten ademais ahora unha visión interna algo extraordinaria, polo menos a do bar-restaurante que fundado no ano 78, casi nada, xa chove. Sí, señor, sí, señor. Sí. Moitos anos. No ano 78, nada menos. Oh. Bueno, que eu digo, falo do restaurante, bueno, do bar-restaurante que por certo tamén sirve pratos de primeira calidade. Sí, señor, facemos de vez en cuando. Mira, outro día fixeron un patalí un grupo de amigos, que a mí non me gusta, pero eles había cola un tartar que fan ali. Caray. Ven un chef, o Andrés, que tuvera un restaurante aquí moi moi conocido en Sabadell, con un solomillo de ternera e prepara, non se ve, que é un lujo. Que pasa que, claro, isto é como arte, cada un gusta o que lle gusta. Claro. Pero fixeron ali unha comida co tartar este que se ve que é exquisito. Decir, eu son aí de casa, comín uns ovos fritos con garrascas. Ah, con mis choriciños tan buenísimos. Que sean rotos tamén. tamén. Non fai falta que sean. De verdade, sí, sí. Bueno, estános saludando dende Galicia. Ali no morrazo hai un tal Luis Chapela que nos está escoitando. Mándanos, é raro que nos salude. Mándanos un saúdo moi cordial. De verdade, bueno, que saibas que o noso programa está tendo repercusión en Galicia e remítese en Radio Fene mañán a partir das 3 da tarde. O sea, sé que vamos camiñando tamén, un poquinho de amplitude. Claro, éxito. Pois mira, eu que onte ocurriuseme de tentar aquí na radio, que nos escoita moita xente, que ahora nos o que queríamos decir o local, ti sabe lo ben, que viñas moito por Sabadell, en propiedad, todo pagado e tal, ahora claro. O que queríamos é facer un pasiño a ver si que as posibilidades económicas permítenolo encontrar, temos un grupo de gaita dos maiores, pero outra cousa é facer un grupo de rapaces pequenos. Ajá. Entonces, como nos escoita moita xente, estamos a buscar un mestre, non, de gaita, pero claro, tú tamén fuches, non, somos mestres toda a vida, como a mí. É unha cousa é executar, é ser músico, ou e outra é transmitir aos nenos. Claro. Entonces compríanos un que aparte de tocar a gaita, saber moito, tal e cual e tal, que supera transmitir cun cariño pros nenos para formar un grupiño, claro. E que tuvera como un atractivo, non, de dicir, oi, mira, en Sabadell ahora deu este señor que toca moi ben a gaita e tal, e hai un grupo e tal, si o que nos escoite, pois que se poña en contacto con nós, con o Centro Galego de Sabadell, falamos, non? Todo o que sea por a cultura galega, para adiante. Claro, claro, claro, claro. Aparte, non é solamente enseñarlle música aos rapaces, sino tamén divertirse coa música, é dicir, claro. Pasalo ben, e esa transmisión non é solamente unha cousa científica, sino tamén ten que ir acompañada dunha especie de xogo para que eles se divirtan con sí, empregando claro, un instrumento cualquiera. O que decías tú, unha didáctica e unha metodología, que veña un rapaz novo con ganas, con ilusión, que motive, que enganche o grupo, decir, toda a colaboración da xunta directiva, pero claro, os anos pasan pa todos, e non é o mesmo a paciencia con 60 anos que con 25 ou 30. Claro. Entonces, ¿no? Trataríase de eso. Como cuando fixemos a esta última obra, pois dicíamos, nosotros vimos a divertirnos, o resto... É importante, transmitir con alegría, que ademais os rapaces descubran esa forma de interpretar, que ademais eles despois tamén disfrutan interpretando, ¿no? Lógicamente, claro. O que importa é eso, intentar que todos lo pasen ben, lógicamente. No, no, e a música que ademais contribuye nos rapaces, es decir, a toda a súa formación integral, ¿no? Na parte Siempre. De que fagan a primaria ou fagan a eso, si ademais teñen unha cultura en música que non fai falta que fagan grandes clases de solfeo nin de teoría da música, pero senón que vayan ali cuatro nocións, un pouquiño de solfeo, da clave de sol, cuatro notas, e alguien que transmita, que cree un grupo, que fagan xogos, e que vayan a entidade a pasalo ben, que detrás dos nenos veñen os pais máis e fanse socios, e as entidades. Ademais, a música é un complemento de varias materias, concretamente, a música é un complemento especial das matemáticas. Os grandes matemáticos foron grandes músicos, polo tanto, o que sabe un bocadiño de música, as matemáticas vanlle moito mellor. Home, é que Julio, eu cando en Orense, cando facía bachillerato, estábamos cor gaiteiros en as orquestas, acórdome no Conservatorio de Orense, unha asignatura que era teoría da música, decíamos casi, pero esta é física ou é teoría da música, porque realmente era física, ¿no? Sí, as vibracións, non sei que, os hercios e tal, está allí unha visión moi global. Sí. A verdade, por iso digo que é un complemento, é decir, saber transmitilo e saber disfrutar con esa interpretación, coa fórmula de tapar os furados dunha flauta, equivale a que ese rapaz mida a cantidade de notas que ten que tocar, e esa medición equivale que as matemáticas sirvenlle para poder traballar a música, e a música sirve para un complemento matemático. Bueno, servirálle para cando vai a escola ou instituto, porque está acostumbrado a unha norma, a unha expectativa, a unha atención, a un facer, a un traballar en equipo, a un relacionarse, vai lle valer para toda a vida en marcarlo en positivo. Ese proxecto é importantísimo e interesantísimo. Por certo, falando de proxectos, o sea, como dixemos antes, antes do ano 78, vades a cumplir pronto 50 anos, o sea, teredes que estar traballando para unha celebración de bodas de ouro, non? Sí, habrá que preparar algo, decir, a ver si nos poñemos aquí. Eu quero ver si me deixan tamén xubilar, xa dunha vez. Acórdome que dicía yo dunha vez ao secretario general, con el moi buena relación con Miranda, dixenlle, agora cando me xubile, xubílome de todo. E fixo-me Miranda como unha certa. Hombre, Manolo, agora cando te xubiles, sí que tes tempo para dedicar a entidade e vir aquí. Digo, home, gracias. Bueno, no, pero ese Miranda é o así. Escoita, pero eses 50 anos de existencia merecen, ou bueno, paga a pena dedicarlle un tempo e espacio para poder facer unha grande festa, unha celebración con persoas antigas, con persoas novas, con todo evento que seguro que merece a pena, que paga a pena precisamente. Exactamente. Pois o Centro Galego Nós, que ademais é un veterano, o Centro Galego Nós é un veterano de todos os centros de Cataluña, non? Sí, é un dos veteranos, ademais é un centro no que son ben acollidos todos, incluso ti acordaste cando foran das fusións e das unións, que nos foramos os que nos acababa de libertar, o quedamos aquí, con boa relación en todos, e aquí seguimos funcionando. E agora que falas ti de eventos, eu tamén hai unha cousa que queríamos facer, o que pasa que ideas son moitas, pero despois hai que levarlas á práctica. Okay. Escribir como un libriño, isto tú que eres un artista, porque para eu sei que participaches en moitas revistas, e con nós, sigo aí, un pouco a historia do que, por exemplo, esta entidade, como outras moitas, un pouco para recoller e ter unha testemunha escrita para os que veñan detrás, que poidan dicir que pasou, que non pasou, que se fixo, que festas, que fotos... Un pouco documentación gráfica. Pois nese traballo, nese pequena publicación, eu seguro que botarei a man que faga falta, seguro que estarei ao carón teu. Podemos ir buscando datas para poder comenzar ese traballo. Eu estaría encantadísimo, de verdade que para min sería un prazer e unha honra enorme pois participar contigo e con co equipo que formes, ponse buscar un grupo de xente para poder levar adiante esa faena. Nada, además... eu apúntome, pero levarvos auga. Bueno, todo é bon. No, pero que sí, Manolo, que para min é unha ilusión, sí, señor. Aparte, poder ter fotografías antigas das persoas que participaron, das grandes festas que se fixeron no Eix Masí, que por certo foron multitudinarias algunhas delas, non? Con moi boas orquestas de moita zona de Galicia. E de grande prestixio en algún momento con visitas de grandes autoridades, eh? Sí, correcto. Pois pues eso poderíamos. Eu creo que é un traballo interesante, pero non oso, pero xa non para todas as entidades en xeral, porque no, a veces fanse un montón de cousas. É o día a día, as inercias, vanse facendo, pero a veces faltanos documentación escrita un pouco para os que poidan investigar despois os que veñan detrás. Que quede constancia, lóxicamente. Eu sempre fun partidario precisamente deso, de que quede constancia do traballo que se fixo e das persoas que estuveron aí. Claro. Moita xente voluntaria que traballou moitos sábados e moitos domingos. Acordo-me aquí en Sabadell mismo que falan e que xente que xa non está con nós, que incluso habían posto 10.000 pesetas a fondo perdido, un que se fixo a reixa, outro trouxe unha viga, decir, era un compañerismo de compartir e participar. E un traballo desinteresado completamente, o que facías as brasas para as sardiñas, o que traballaba para cortando as castañas, é dicir, todo eso un traballo altruista por completo, que non ninguén cobraba, que algúns dicían no, eixo está aí na xunta porque algo lle interesa. Interesa lle sufrir e traballar gratis e destinar tempo. Paga pena, sí, home, sí. Eu lle vim unha grande ilusión cando é que Xulio me pon a miña voz sin eu estar aquí. Estaba aquí en Radio San Boi, pero digo, pero este son eu. Sí, unha vez que veo aquí a colaborar con... Estaba precisamente... Bueno, daquela, no anos 96, tamén chou daquela, tamén chou. Tamén. Verdade que sí. Bueno, pois, Manuel, tomo xa palabra. Ti busco un día que damos un momento que non teñas demasiado bueno, que teñas lecer, poder xuntarnos e buscar o mellor pois un equipiño, aínda que sea cativo, para poder levar adiante esa tarefa que seguro que vai, para min vai ser unha honra poder participar, de verdad. Vale, pues tomo che a palabra, Julio. Tú... Estaremos facendo cousas, que asociacionismo, e máis agora, que estamos no tempo das redes sociales, que está moi ben as redes sociales, sí. Pero tamén hai que parar un cacho. Ahora mismo, mire, ahora estaba ainda traballando hasta as seis, que tiña o teléfono tal aquí, ahora a radio, e as seis, pois vou ao centro galego a tomar xusto un viño, que tamén o podes tomar na tua casa, pero vas ali por qué? Porque falas galego, porque te encontras cos paisanos, porque te relacionas, sí, todo o que cada vez facemos menos. Claro, claro. Sociabilizar e compartir, claro que sí, é unha cousa importantísima. Por certo, dalle unha aperta grande e unha felicitación moi grande a todo o equipo que ti diriches, agradecerche que sempre nos recibas tan amablemente, desexarche moitísimo éxito nesa festaza do Lacón que durante tres días vai a ser non somente Lacón, seguro que verá moitísimos platos de grande calidade galega. O Lacón con escacheliños, bueno, non che está mal. E acompañado dun bo viño, que el sempre trae viño de Ribeiro, viño galego. Bueno, ser un experto, porque si non experto Díaz, que leva toda a vida. Si non experto Díaz, xa non hai. Xa non hai. Outro que leve tanto tempo comer. De verdade, bueno, intentaremos, Manuel. Pois aquí estamos, o viernes facemos a inauguración, que hai un pica-pica, e o sábado a mediodía a comida, que estades invitados ás dúas e media. Que poidades ou non, xa... Eso xa vai depender das nosas obrigas, a veces familiares, e por outras veces, pois casi sanitarias que temos que acompañar. Pois xa sabes ti que coa edade, pois o médico sempre nos di, ven a mirar esta jotera que... Estamos como os teñados, que hai que ir respirando e cambiando unhas telliñas. Senón que me digan a min. Sí, sí, é o que... Pero mira, mentras cambias as telliñas, todo vai ben. Malo que non as pode cambiar. Sí, algún que mala sorte, que xa non o conta, claro que sí, é verdade que sí. Bueno, pois eso, a continuar celebrando, bota manda da axenda, e cando ti me digas, buscamos o momento, e eu encantado de ir aí e poñernos a traballar, que quedanos dous anos, tres, son 40, sí. 78, o tempo pasa moi rápido. Quedanos tres anos para poder facer eso, e creo que con tempo pois pode salir unha cousa feiticeira e agarimosa. E podese contar con máis xente, porque claro, supoño que se presenta unha cousa ben, pois a xente anímase e quere colaborar. E buscar tamén, claro, a parte de colaborar, buscar tamén unha certa financiación, un certo financiamento, que non somente esa entidade ten que apostar por pagar sola. Eso buscaremoslo tamén coas administracións, que estarán encantadas de salir ali na foto. Exactamente, participación pública e privada, non? Exactamente, así que ti sempre tuveche moi boa relación precisamente co concello, e o concello tamén está encantado de ter esa aquí asociación. Aquí o concello sempre participou con nós, facilitounos todo o máximo, decir. Claro, por como eso, a Xunta, tamén claro. A Xunta non podemos decir nada porque en o que pedimos en as posibilidades sempre participaron. Pois eso, poñémonos a traballar. Cando ti me digas, facemos un proxecto, pues presentámolo nos sitios que faga falta, e seguro que teremos suficiente espacio para poder facelo con tempo e con diñeiro, que é o que compre. Exactamente. Perfecto. Veña. Pois tomo xa palabra, moitas gracias por deixarnos facer a cuestión da festa. Nada, eu levo la obra. Veña, unha aperta grande, Manuel, moitísimas gracias por a túa dedicación de hoxe. Veña. Unha aperta, gracias, Manuel. Hasta logo. Vamos a despedir a Manuel con música, e de seguida vamos a despedirnos tamén de todos os nosos ointes, non? Sí. Vamos a... Bueno, Xulio, isto non che dá para máis. Isto foi o noso programa aquí, Galegos Novais, para todos vosotros, queridos ointes. Eu despídome ata vindeiro xoves á mesma hora. Que teñen unha feliz semana. Eu tamén me despido de vos hasta o xoves que ven. Pero quero dicirlles que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade.